www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم دوستو بزرگو عزیزو لائے رہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اس کے لیے بہت زیادہ ہم لوگوں کی طرف جو بھی ہوتا ہے سوگ منایا جاتا ہے بہت زیادہ رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے ہمارے حضرت معاشر صلی اللہ سے فرماتے تھے کہ بھائی وللہ الحمد کے نمردیں مرسدیں بدوست وللہ الحمد کے نمردیں مرسدیں بدوست آخری بات بڑی ہمت مردان عام رمضان کی آخر ہے دو صورت ہے مہمان جانے رہتا ہے ترنج بھی ہوتا ہے اور ہمارے حضرت معاملہ محمد صاحب کے آتے تھے کتنی خوشی کا اظہار جانے پر رنج جب چلے جاتے تھے کبھی آتا تیرا شکر ہے کہ بغیر کسی اعتراض آ کے چلے گئے بہت خوش ہو کے چلے گئے امام محمد اتنا تعلق تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ امام محمد احمد صاحب کے پیر ہیں معاملہ محمد صاحب ایک دوسرے کا ادب احترام تشریف لاتے تھے ہم تن عبدیت ایسے بیٹھے تھے ہم لوگ ساتھ لیکن معاملہ محمد صاحب بہت چھوٹے تھے عمر میں یہ حضرت بادشاہ ایک دوسرے کا ادب لحاظ اسی طرح حضرت عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو حضرت ایسے بیٹھے تھے جب آتے کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ان کے سامنے وہاں عبد الغنی صاحب پھول پوری آپس میں بھی ان حضرات کے انتہائی محبت اور تعلق تھا یہ اس میں ایک تعلیم ہے کہ جمعہ کے دن اجتماعیت بھی اسی لیے ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے سب کا مزاج معلوم ہو جائے کوئی مصیبت ہو تو پتہ چل جائے اس لیے ہے تیرہ رمضان کا آخری جمعہ ہے الوداع پڑھا جاتا ہے لیکن حضرت کا جہت یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ رمضان بخیر و خوبی چلا گیا ہے جیسے رمضان امام رہا تھا جب چلے جاتے تھے تو خیر و خوبی جیسے چلے گئے ایسا ادب کرتے تھے جبکہ امام رہا تھا چھوٹے تھے عمر میں یہ مارا محمد احمد صاحب ان کا احترام وہ ان کا احترام تشریف لاتے تھے بریلی وہاں سے ہندوئی سے وہاں تھانی کے اجلے خلفا میں سے تھے لیکن آتے تھے بالکل طلبہ کی طرح بیٹھے تھے سب طالب علم ماں حبیب الرحمان صاحب مفتی صاحب جی اور جتنے اس وقت کے اکابر تھے جمع ہوتے تھے ہمارے بیت الباری میں مغرب بعد سے ایسا ہوتے یہ کہتے کہ آپ بیان کیجیے کہا نہیں حضرت علی میرے کہا ہم تو سننے کے لیے آئے ہیں وہاں پر صاحب بھی نہیں ہے پھر آخر میں مان بیٹھ گیا بارہ ہر ایک دوسرے کا ادب پاس و لحاظ اس کی وجہ سے قوم نے ترقی کیا ایک دوسرے سے ادب لحاظ وہ اس کی خوبی کو بیان کرتا تھا دوسرا ان کی خوبی کو بیان کر رہا تھا آپ کو معلوم ہے یہ صحابہ کرام زخمی تھے بہت سے زخمی اللہ بنی ایک نے کہا وفات کے وقت پیاس لگتی ہے کہا پیاس لگی ہے پانی صحابی پانی لے کے گئے بہت کماتے گئے کہا میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے اس کو پہلے پانی پلاؤ اس نے کہا میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ دس کا عدد بھی ہے اس کے اندر دس آدمی نے پانی نہیں پیا اپنے بھائی کی رعایت میں ایثار و ہمدردی اس طریق کی بنیادی چیز ہے شاہ عبد لکھتے ہیں ماں ایثار و ہمدردی اس طریق کی بنیادی اصل ہے بنیادی اصل ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے قیامت کے بازار میں ایثار و ہمدردی سے بغیر کسی کی قیمت نہیں ہوگی حضرت نظام الدین اولیاء علی بن نگر کیا قیامت کے بازار میں ایثار ترجیح دینا ہمدردی غمخواری سے بغیر کسی چیز کی قیمت نہیں ہے کون سنتا ہے مرزا ہم لوگوں کو واضح سونے کے بعد بدلنا چاہیے کیا بیان کیا گیا ہے ये नहीं कि 50 साल बाद गए जहाँ थे वहीं रहे, 50 रमजान गुजर गए जहाँ थे वहीं रहे, नहीं मेरे दोस्तों, हज पर हज करते जाओ, जहाँ रहे वहीं रहे। बदलना चाहिए, काबा देख करके बदलना चाहिए अपने को, रमजान आया बदलना चाहिए, कुरान सुना बदलना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस हकीकत पर निगाह करने की तौफीक दे, इस हकीकत पर कि हमको बदलने के लिए आया रमजान। उन फिर कुरान नाजिल किया गया है ताकि मुत्तकी हो जाओ। अगर तुम्हारे अंदर तकवा नहीं मुत्तकी, हज इसलिए गए कि मुत्तकी हो जाओ। काबा भी गए पर न गया इश्क बुतों का, और जमदम भी पिया पर न बुझी आग जिगर की। हाजियों को कहते बहुत हदत से पढ़ते थे, काबा भी गए पर न गया इश्क बुतों का, और जमदम भी पिया पर न बुझी आग जिगर की। क्या जमदम पिया तुमने? काबा जाने के बाद शिर्क से नफरत होनी चाहिए, तौहीद है काबा, वाहिदुल्लाह, तौहीद काम करो। अल्लाह ताला हम सबको तौहीद की नेमत, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह के तमाम अपने मसाइल को रुजू करना, ला मल जा वला मन जा मिनल्लाह इल्ला इलैहि, मारा पढ़ते हैं बहुत शान से, ला मल जा वला मन जा मिनल्लाह इल्ला इलैहि, कोई ठिकाना नहीं सिवाय आपके, कोई ठिकाना देने वाला नहीं सिवाय आपके। आप ठिकाना दें तो ठिकाने को कोई रद्द भी नहीं कर सकता, इसकी कुदरत में अल्लाह ताला ने हमको रमजान दिया, इसके बरकात से हमको माला माल फरमाए। जुमा का दिन है, काबा भी गए पर न गया इश्क बुतों का, माशा सुना था इसे पढ़ता हूँ, काबा भी गए पर न गया इश्क बुतों का, और जमदम भी पिया पर न बुझी आग जिगर की। जमदम पीने के बाद ईमानी तरावट आनी चाहिए, ताजगी आनी चाहिए, इन चीजों का इस्तेहजार हो तो रमजान रमजान है, और हज हज है, उमरा हज है, बने जैसे गए बाजार में गए खरीद के आ गए, कुछ नहीं की हकीकत। बड़ा अल्लाह ताला ने हमको इस बात तक पहुंचाया है, तो फरमाते थे कि भाई रज की बात है मेहमान जान, लेकिन इस पर भी खुशी होनी चाहिए कि रमजान आया और जा रहा है, हमसे नाखुश होकर तो नहीं जा रहा है। इस बिना पर आप हजरात माशाल्लाह जिक्र तिलावत अक्सर हजरात इसमें मशहूर ही रहते थे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को आप हजरात के जिक्र और शगल के सवाब उसका आज सबको अता फरमाए, एक जगह हो रहे हैं। इस बिना पर अखीर दिन है, अखीर जुमा है, अल्लाह ताला इस जुमा की हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, इन नमाजों को कबूल फरमाए, फिर जुमा नहीं मिलेगा। जो लोग कदा करते कहते हम कदा कर लेंगे, कदा कर लोगे रमजान का दिन कहाँ तुमको मिलेगा? शव्वाल में कदा कर लो ठीक है अल्लाह की तरफ से, लेकिन जो फज्र रमजान के महीने में रोजा रखने का है हो तो जाएगा वो, अल्लाह अपने शान करीमी से बख्श भी देगा, कबूल भी करेगा, लेकिन रमजान का वक्त दिन रात कहाँ से लाओगे? मेरा पर बहुत खुशी की बात है, मैं तो रात बीमारी था, पूछिए तो आ गया हूँ, मुझे बिल्कुल मिनी जी में आ सकूंगा, अरे अल्लाह ने सेहत दे दिया, आ गया। अल्लाह ताला मुझे भी इतनी दूर से आता हूँ, अल्लाह ताला इसके कदर की तौफीक दे, और अल्लाह कबूल फरमाए। हर वक्त परदेश है, कोई तकलीफ यहाँ नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये है तो घर नहीं है। इस दिना पर अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला ये आखिर जुमा है, इसमें हमारी गुजारिशात को मारूजात को कबूल अल्लाह ताला फरमाए। दुआएं की हैं करते हैं, तिलावत भी है, सब कुछ है, लेकिन इसका इस्तेदार हो कि एक मेहमान अजीज आया था, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उसको रुख्सत कर रहे हैं। एक ये भी है कि रंज है कि रुख्सत कर रहे हैं, और ये कि वो अल्लाह खुशी हंसी जा रहा है इसका शुक्र। मैंने कहा ना हजरत महमद जब जाने लगते थे तो हम लोग से हजरत मोहम्मद अहमद कहते थे अल्लाह का शुक्र है कि बगैर कुछ एतराज के शिकार के चले गए, डरते रहते थे, हर उम्र में ज्यादा थे मौलाना, ऐसे ही बैठते थे। एक तालिब इल्म जैसे बैठता है महावराज सामने, ऐसे ही बैठते थे हम लोग, जैसे वैसे माँ मोहम्मद अहमद बैठते थे। अल्लाह ताला माँ अब्दुल गनी साहब आए फुलपुरी, तो हमारे हजरत भी ऐसे बैठे सब लोग बैठे थे उनके सामने, बिल्कुल तिफ्ल मकतब, जानते ही थे हम भी खलीफा, وہاں عبد الغنی صاحب عمر میں زیادہ تھے, ان کا ادب اتر کو کل وہ آداب, طریق سب کا سب ادب ہے. شریعت میں ادب بہت بڑی چیز ہے, آداب کی رعایت, قرآن کی رعایت, قرآن پڑھنے والوں کی رعایت, ان کا ادب. اکرمو حمدۃ القرآن, اکرمو حمدۃ القرآن, وانما من اکرمہم اکرمنی. قرآن کے حاملین کی عزت کرو, جو قرآن کی عزت کرے گا ہمارے. اکرمو حمدۃ القرآن وانما من اکرمہم اکرمنی, حضور فرما رہے ہیں میرا اکرام کریں گے. اس بات پر ان مقاصد کو, ان چیزوں کو ملحوظ رہنا چاہیے پورے سال ہر وقت. کیا کس کا حق کیا ہے, تمہارے اوپر کیا حق ہے, بچوں کا, پڑوسیوں کا, اس کو سوچی کرو کہ ہم حق ادا کریں. دوسروں کے حق کے مطالبے سے بہتر ہے کہ اپنے تو مخاطب ہو کر کے اس کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ تو اجر ثواب دے, وہ ایک دفعہ بھی تم کو نہ پوچھے. یا اللہ تو جانے گا کہ ہمارے نبی نے کہا تھا حق کے جوار, پڑوسی کا بھی ایک حق ہوتا ہے, اس بنا پر کوئی پڑوسی کا حق ادا کرتا ہے. دوستو بہت بڑی بات ہے, دیکھو کہ ہمارے پڑوسی کے یہاں کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس لباس فاخرہ ہیں, وہ اس کو تن بدن ڈھانکنے کے بھی نہیں ہے. آپ کو سوچنا ہوگا, حقوق ہے, عید کے دن بھی حقوق ہے, سب کا لباس جدید ہو. اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس لباس ہی نہیں ہے, ہے قابل غور بات. ان چیزوں کے سوچو گے تو بغیر عمل کے بھی اللہ کے پہنچا گے ثواب کا. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کیا ہے, سمجھ بوجھ کا دین ہے, فہم کا دین ہے, ایثار کا دین ہے, غمخاری کا دین ہے. اللہ ہم سب کو کی توفیق دے, خاص طور سے جن اعزاز سے آپ کے باپ کو کوئی ہمدردی نصرت ہوئی ہے اس کا آپ بھی ادا کریں. باپ کا حق ادا کیا ہے, اگر مر گیا اس کا تو حق ادا کیا ہے. باپ کے بعد حدیث ہے, باپ کے بعد کس کا حق ہے, کیا کریں ہم. کیا اس کے ہم نشینوں ہمدردوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, ہم نشینوں ہمدردوں کے ساتھ. باپ کے جو دوست ہے وہ تو چلا گیا, اب کیا کریں. لیکن سوال صاحبہ کے ساتھ کال میں سوال کیا کہ کیا کریں گے. کیا اس کا تو اکرام کرو جو اس کے ساتھی ہی ہیں, ہمارے باپ کے اٹھے بیٹھے ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بھی اکرام کرو. اس مرحلہ میں دوستو ہمارا دین سراپا اخلاص ہے اور اخلاق ہے, حسن معاشرت ہے, حقوق کی رعایت ہے. اللہ ہم سب کو کی توفیق دے, جہاں تک ہو سکتا ہے کرنا چاہیے, جتنا ہو سکتا ہے. اگر اس کی طرف سے کوئی اذیت پہنچے برداشت کرو. عموماً پڑوسیوں سے اذیت پہنچتی ہے لیکن اس کے حقوق بھی زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا, اے عائشہ شوربہ میں پانی زیادہ ملا لیا کرو تاکہ پڑوسیوں کا اس سے حق ادا ہو جائے. بوٹی تو نہیں بڑھا سکتے تھے, شوربہ بڑھا سکتے ہیں, پانی ڈال دو شوربہ بن جائے گا. اگر وہ بوٹی سے محروم ہے, بوٹی جانتے ہیں یہاں بوٹی کرتے ہیں, بوٹی سے محروم ہے تو شوربے سے تو محروم نہیں رہیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ کو کہا. حضرت عائشہ جب کسی کے پاس کوئی صدقہ بھیجتی تھی پوچھتی تھی اسے کیا کہا, انہیں کہا اللہ جزا کے دعا کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہا میں بھی اس کو جزا کی دعا دیتی ہوں تاکہ اس کی دعا کا بدلہ دعا سے ہو جائے اور میرے صدقے کے ثواب میرے لیے بحال ہے, اتنا اجر و ثواب. کہتی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ تمہارے پاس جو کھجور ہے 25 کلو یہ کتنا تھا, اس کو مالک بن جا تم. اب دیکھیے کتنی حکمت کی بات, اے عائشہ تم اس کو مالک بن جاؤ, میرے مرنے کے بعد یہ میراث میں چلا جائے گا, تمہارے بھائی بہن سب شریک ہو جائیں گے اس میں. اب یہ کتنی عقل مندی کی بات, ایک مسئلہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کی تم مالک بن جاؤ, اب یہ میراث میں نہیں جائے گی, میری ملک نہیں رہے گی, بولے تمہارے بھائی بہن سب اس میں شریک ہوں گے. معمولی بات, مولا ابو الکلام آزاد نے اس کو روایت کو لکھا ہے, بہت پڑھتا ہے. اسی بنا پر پورا بیان ان کا میں نے لکھا ہے, یہ چیز ہم لوگوں کو نہیں معلوم. بہرحال میں دوستو یہ رمضان ہے, اس کے حقوق کیا کوئی ادا کر سکتا ہے, لیکن جہاں تک ہو سکے الحمدللہ گجرات کے لوگ تو ادا ہی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی شریک کرے اس میں, اس کے حق کی ادائیگی کیا کوئی کر سکتا ہے. شہر رمضان رضی, شہر رمضان اس میں قرآن نازل ہوا ہے, معلوم ہے کہ اس کا بہت بڑا حق ہے. جیسے قرآن کا تم حق ادا نہیں کر سکتے, جس مہینے میں اس کا بھی حق نازل ہوا نہیں ادا کر سکتے. ابھی آخری جمعہ ہے, سمجھ میں تبھی خراب تھی, ابھی دیکھیے خراب, بہت بہت خراب تھی, یہی سوچ بول رہا ہوں. یہاں پہ آنا مشکل تھا میرے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کے آخری سماعت کو, لمحات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آخری لمحات جب جو رمضان گزرتا تھا, ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی آخری دن ہے, اس سے کچھ حاصل کر لو. کیا حاصل کر لو, حاصل ہوا یا نہیں, بلکہ وہ تو کہتے ہی چلے گئے. یہ رمضان ہے, آخری لمحات ہے, آخری دن ہے, اس سے حاصل کر لو. اللہ تعالیٰ نے رمضان بہت بڑے, قرآن کیا ہے, ایک نعمت ہے, لیکن چونکہ قرآن کا نزول اس رمضان میں ہوا, اس کی بھی اہمیت ہو گئی. اسی وجہ سے پورے رمضان کا روزہ شکرن لہو, قرآن کے نزول کے شکر میں پورے مہینے کے روزے کو فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے, شکرن لہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو ایک جگہ جمع رکھا تھا, جو کچھ ہوا سبھی نے کچھ نہ کچھ کیا, بہت سے بہت کیا, بہت نے کچھ کیا, کچھ نہ کیا. یہاں رہ جانا یہ بھی بڑی بات ہے. اس مصاحبت صلح میں زاکرین کی مصاحبت حاصل ہوا ہوئی, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو جمع رکھا, مچھر بھی تھے, گرمی بھی تھے, سب کچھ ہی. ابھی دو آدمی گئے ہیں, بڑے آدمی تھے, ابھی نام بھی نہیں لیا کیا. والوں نے کہا بھی ابھی معلوم ہوا کہ کمرہ آپ کو دے دیں, کہا نہیں کمرہ تو وہاں چھوڑ ہی کے ہم آئے ہیں. بہت بڑے آدمی دونوں تھے, بہت بڑے تاجر, بہت بڑے تاجر, ابھی گئے وہ. آپ سے کہا کسی کا, انہوں نے کہا کمرہ ہے دے دیں, کہا نہیں کمرہ ہی چھوڑ کے تو یہاں آئیں گے, اسی مچھر میں اس میں رہے. اللہ تعالیٰ سب کا اجر و ثواب دیں گے, سب کا سب. ایک مچھر نے جو کہا تھا وہ بھی مجھ میں اجر و ثواب ہے. گرمی معلوم ہی آپ نے برداشت کیا, یہ دنیا ایک معمولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی معمولی سی خراش آ گئی تھی. حضرت اب بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے. حضرت عائشہ بیوی تھی, ان کو حق تھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی زخم کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, آپ کیا بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں. فرمایا اے عائشہ اس کے نتیجے سے تم باخبر نہیں ہو, یہ اس وقت خراش ہے, یہ زم ہو کر کے کینسر بن سکتا ہے. کینسر علم نے نہیں بن, اس بنا پر تھوڑی بھی مصیبت کو توبہ کا ذریعہ بناؤ. اللہ یہ مصیبت ہم کو آئی ہے, آپ معاف فرما دیجیے, کوئی گناہ کی بنا پر تو نہیں آئی. اس بنا پر پوری زندگی کو ہم کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھنا ہے, اور جوڑے رکھنا کس طرح, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دکھا ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, عربی تھے, کہا اے رسول اللہ ایسی نصوحت کیجیے, ایسی نصیحت کیجیے کہ پھر مجھے کسی کم عمل کی یا نصیحت کی ضرورت رہے. حضور کو کیا فرق کہا, تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے, بس ہو گیا. ایک جز کا نسخہ ہوگا کہ نہیں, کوئی ڈاکٹر ایک جز کا نسخہ نہیں تو ایک دوا لکھ دے, دس بیماری ہو ایک دوا. بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اے عربی رسال کا, تمہاری زبان تر ہونی چاہیے اللہ, بس سب سے بڑا نسخہ یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق برامد پائے, اور اپنے قلب کو یار اور محبوب کو رکھنے کی توفیق برامد پائے. اس قلب کو خالی نہ رکھو, یہ قلب اللہ کی محبت کا ملجا ہے. یہ قلب الا ان للہ فی ارضی اوانی, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اللہ کے دل میں کوئی برتن ہے. وہی رقلو بہت سنا ہے میں نے, وہی رقلو الا ان للہ فی ارضی اوانی, وہی القلوب, وہی القلوب. یہ قلوب جو ہے اللہ کے برتن ہے. احب القلوب اسفاہا و اسلبہا و ارقہا للاخوان, اسفاہا درست ہو, لیس علم ہو کوئی, اسلبہا دین میں سخت ہو, اپنے بھائیوں پر رحم دین ہو. یہ بہترین قلب وہ ہے جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرے اور مخلوق کے کبھی عمدہ. خود حضور نے فرمایا الا ان للہ فی الارضی اوانی وہی القلوب وحب القلوب اسفاہا واسلبہا وارقہا علی الاخوان, بھائیوں پہ اخوان بڑھایا ہے. اسببہا من الذنوب, زیادہ درستوں گناہوں سے پاک ہو، اصل بہت دین کے بارے میں سخت ہو، ورقوہا یعنی اپنے بھائیوں پر رقیق القلب ہو، کوئی مصیبت آئے اس کے اس کا دل نرم ہو جائے، اس کو کچھ محنت کرنا ہو محنت کرو، اچھی بات سب کہی یہ ہے، لین سے نرمی سے اس کو بات کوئی کہہ دے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، پورے دین ہمارے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہزاروں سال پہلے گزر چکے لیکن آپ کے دین نے، دین کو ہمارے صحابہ نے محفوظ رکھا، ہمارے محدثین نے محفوظ رکھا، ایک ایک حدیث بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، حدیث ہی تو ہے جو ہے پورے ہندوستان میں، حدیث کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں، کئی سینکڑوں جلد میں شائع ہو رہی ہیں، کہ نہیں حدیث حضور نے 13 سال میں، کیونکہ مکے میں تو کوئی نہیں، مدینے میں ہی سب، وہ یعنی 10 ہی سال کی سب مقبوضات ہے، یہ اللہ نے جیسے قرآن معجزہ ہے، حضور کی حدیث بھی ایک گنا معجزہ ہی ہے کہ اتنی 10 سال کی مدت میں پورے کتب خانے بھر دیے دنیا کے، آج اسی کی شرح ہو رہی ہے، ایک حدیث کے کتنی جلدیں آ چکی ہیں، کتنی جلدیں آ چکی ہیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین کی بھی قدر کی توفیق دے، جو دین میں لگے ہوئے ان کی قدر کی توفیق دے، بہت پاؤ دین میں جو لگے ہوئے ہیں اس دنیا داری کے زمانے میں، دین سے کوئی منسلک ہو کسی درجے میں یہ بہت بڑا اس کی بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کو جزائے خیر دے، الحمدللہ یہاں باہم ارتباط ہے، علماء میں بھی، عمرا میں بھی، عوام میں بھی، خواصوں میں بھی ارتباط ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ رمضان سے اس سبق کو ہم کو لے کر کے رمضان سے جدا کرے، ہم کو خوشی ہونی بھی چاہیے کہ اللہ کا شکر کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، کہتے الفراق الوداع کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، الوداع مہمان جب جانے جاتا تھے خوشی بھی منائی جاتی ہے کہ خوشی ہنسی جا رہا ہے، یہ دیکھیے کہ رمضان کیسے ہم سے جا رہا ہے، اس رمضان میں جو ہم نے معمولات رکھے کچھ تو اس کا رکھا سال بھر اس کا اثر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میں بالکل اس لائق نہیں تھا پوچھے کہ آپ کا ایسے بیان کیا، اور یہ اپنی آخری تقریر سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی پاری امت کو اللہ تعالیٰ نبی کے دین پر ثابت قدم فرما دے، اور ان کی باطنی چیزوں کو بھی لینے کی فکر پیدا فرما دے، حضور کا ایک ظاہر تھا اور ایک باطن تھا، باطن کی طرف فکر، اللہ ویسا ہم کو تقویٰ دیجئے، ہم کو توکل دیجئے، محبت دیجئے، شفقت دیجئے، یہ باطنی ان کے صفات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جس طرح کے یہ سنت ہے ترابی، اسے یہ بھی سنت ہے کہ توازن اختیار کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ جھکاؤ کا معاملہ کرو، منکسر المزاج رہو، کبر نہ کرو، نہ اپنے مال پر، نہ اپنے علم پر، نہ اپنی عبادت پر، نہ اپنے نصب پر، کسی چیز پر تم کو کبر کی اجازت نہیں ہے، اس بنا پر ہر چیز سے کبر، ان دل علم طغیان، صاحب مجموع بہار لکھتے ہیں ان دل علم طغیان کمال المال، گزارتے ہیں علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے، جیسے مال کے لیے طغیان اور سرکشی ہے، ہمارے فرماتے ہیں اسے عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے، حضور نے فرمایا علم کے لیے طغیان ہوتا ہے، عبادت میں بھی، عبادت کر کے آدمی متکبر بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹا بھی دیا جا سکتا ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا جو سال آ رہا ہے، ہاں پہلی تاریخ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ پہلی تاریخ ہے آ رہا ہے، وہ چیزیں جو ہم نے مہینے میں مشق کیا کسی درجے میں، اللہ اس کو باقی رکھنے کی توفیق دے، مجھے بھی آپ سب رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر آئندہ اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات کرنے کی کوشش کریں، بشرطے کہ انہوں نے دعوت دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے آنے کی، جمع ہونے کی، یہ سب آپ حضرات کی طلب پر ہے، میں اس سال بھی آنے کے لائق نہیں، لیکن آ گیا، کوئی کمی نہیں کیا ہے، بیان میں کوئی ذاتی ہوئی کمی نہیں ہوئی، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، ورنہ سب لوگ سمجھتے تھے گرمی ہے اور یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو گیا، بس دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کے قدر کی توفیق دے، اس مہمان عزیز کو خوشی خوشی ہم رخصت کریں، یا اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف کو خوشی خوشی دربار میں ہمارے اعمال کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے ذکر کو، باہم میل محبت کو، اجتماعیت کو وہ لوگ پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام